Так, ты не помылилася, глуханемыя забеглі ў кавярню падчас той залевы. Завесіўшы вокны раннім сутоннем, яна бушавала над горадам за адвячорку да глыбокае ночы. Каля парогу наплыла лужына, і міндалевы лікёр піўся с асаблівым, я сказаў бы, экзістэнцыяльным прысмакам. Тады мне ўпершыню згадаўся той верш. Я геніў слокі, я помню дзяцінства, гэтага гораду, гэтыя песні. Шкада, калі не ў воскресне, маё і тваё адзінства. Мы абое калісьці вучылі лаціну. Табе з выкладчыкам пашанцавала, відаць, болей, бо ты прапанавала вымаўляць не паводле сярэднявечных правілаў «Геніус Лоце», а в адпаведнасці с антычнай традыцыі «Геніус Локі». Сутнасць, вядома, была не ў правільным маўленні. У маленстве, пасля такіх, як у той вечар, проліўняў, мы, полацкія хлопчукі, неадменна беглі на бераг Дзвіны, каб знайсці каля верхняя замку выматую са звіру манету. Наша ліпеньская залева здзейсніла нешта падобнае, прыадкрыўшы адказ на пытанне, што альбо хто зводзіў у кавярні ўсіх нас, уладна бесцырымонна пазычаючы ў іншага, больш адпаведнага кожнаму паасобку асяроддзя. Я геніў Слокі, я помню дзяцінства. Ён не проста збіраў нас, раз-пораз ён штукарыў з часам. Гэта ані не залежала ад колькасці выпітага. Бывала, у нас у кішэні гуляў вецер, і мы абмяжоўваліся параю кубачкаў кавы, але фізычна адчувалі, што час запавольваецца і пляце, як заяц на снезе карункі петляў, а потым, апамятаўшыся, вяртаецца ў рэчышча кананічных паводзінаў і паспешліва навёрствае ўсё, страчанае на недаўнія прыхамаці. Кавярня прымушала зусім іначай працаваць памяць, парушаючы яе павуцінавы спакой вострымі скавышамі і выцягваючы з пыльнага хлуду забытыя або, наадварот, старанна схаваныя рэчы. Здаралася, мы прысвячалі ўспамінам цэлыя вечары, даведваючыся тое, што магло прагучаць толькі там, за столікам, пад восеньскім краявідам, дзе была відавочна парушаная перспектыва, затое мастаку ўдалося схапіць момант, калі з нізкіх хмараў вось-вось пасыплецца снег, што рабіла наш куток яшчэ больш прытульным. Там ты ўведала пра маё першае мужчынскае пачуццё да аднакласніцы Іры. Я вучыўся ў другім класе, часта хварэў і тыднямі сядзеў дома, марачы, што ўлетку мая абранніца патоне ў возеры, а я выцягну яе і, зрабіўшы штучнае дыханне, ажыўлю. На гарадскім пляжы віселі плакаты з малюнкамі, дзе тлумачылася, як гэтае дыханне трэба рабіць. Выратавальнік удзьмуваў тапельцу паветра праз вусны, і калі мае лятункі даходзілі да гэтага моманту, ў роце перасыхала, а сэрца так шэрхла, што я баяўся памерці. На вырваным з вучнёўскага сшытку ў касую лінейку аркушы я буйнымі, чамусьці друкаванымі літарамі пісаў: «Іра, я цябе кахаю», адчыняў дзверцы напаленай грубкі, кідаў прызнанне на чырвоныя у чорных пералівах вуголля і з невыказным салодкім болем назіраў, як выведзеныя мною словы ператвараюцца ў попел. З гэтай цнатлівай згадкаю рэзка кантраставала гісторыя з шасцікласніцай. Я закахаўся ў яе пасля другога курсу універсітэту. Шасцікласніца займалася лёгкай атлетыкай, і яе ўжо амаль сфармаваная жаночая постаць не хацела мірыцца з сукеначкай і фартушком школьнай формы. У неадчэпна пакутлівых эратычных снах я валодваў яе загарэлым і прухкім маленькім целам, а прыехаўшы на зімовыя студэнцкія вакацыі, апынуўся на мяжы вар'яцтва. Чакаў дзяўчо пасля ўрокаў каля школы, ішоў следам да яе дому, высачыў, калі яна плавае ўвечары ў басейне, і пачаў хадзіць туды ў той самы час. Не сказаў бы, што планы, якія нараджаліся ў маім распаленым зарсцю розуме, былі фантастычныя. Небяспека падкралася зусім блізка, але, на шчасце, вакацыі скончыліся, а ў студэнцкім інтэрнаце прыйшло выратаванне ў вобразе шчодралюбнай аднакурсніцы, беларускай татаркі Фацімы. Пасля выпітых у дзень стыпендыі дзвюх склянак віна яна гатовая была ратаваць каго заўгодна. Аднак якраз такая жанчына ў той час і аказалася для мяне незаменнаю.